Το τραγούδι γενικά στη μελωδία δεν είναι το κλασικό που. Ναι. Ναι. Κλώσσε. Θα το συνεχίσετε. Μαύρα μαμό. Κάτσε τώρα γιατί στο παίρνει λίγο διαφορετικό και εύκολο. Πάρε το που είναι διαφορετικός τρόπος. Ναι, ναι. Πάρε το με τον άλλο. Να ακούσουμε και άλλο. Κάτω δικό σου, Αρτεμής. Άσε τη βάρτη. Με τα ρουμόρι δαλάνω. Oh. έχει κι άλλο μετά. Πολλά λέει μετά. Καλά, ευχαριστώ τώρα γιατί δεν είναι το πάντα. Θέλουμε εδώ. Σας θέλουμε εδώ για να γυρίζετε. Ρε, είσαι πολύ καλός, ναι.